أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. مقصد سورة البقرة بيان سلور ومسلور اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورت سلور حصو کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پورے سلایتنا پیک اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ بذات او صفات کی ہوں. دویم حصہ دے 101 نے 176 یو سلشپا گویا پورے. دویم حصہ کی دویم مسئلہ اثبات رسالت دا ثابت ہے ہمیشہ اللہ د مخلوق د اصلاح د پاره پیغمبران را لېږلي چې پای کې اخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا غنه بعد بل پیغمبر ناراضي بل دین بل شریعت نشته بل کتاب نشته. نن به دین هغه چې کوم پیغمبر ویلي پیغمبر مونږ ته خدای شری د ځان دی او طریقه کوي نو هغه به دین نه. درې مېسا د 177 نه 253 پای کې درې مسله جهاد فی سبیل الله او سرورو مئیسا 254 ناخرہ پورے تاکہ سرورو مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. اول عیسا چپائی کی اس بات توحید و صلاحیتنا دریو بابنو کی تقسیم ہوا. اول باب کی اول باب صلاحیتنا پائی کی بیان دریو ڈنو او دو مثالنا. دویم باب 21-39 پوری پائی کی عام خطاب و زجر و تخویف و او دارنگ داود توحید و بیان د نعام اربا. دریم باب د آیت نمبر 40-96 پورے دریم باب د آیت نمبر 40-96 پورے وقت حاصل کی او بدی کی خاص خطاب بنی اسرائیل تھا. اور رکو بطور تنہید و او بیاشپک خطابات اگر تفصیل او بیان شو. دویم عیسا د دوی میسی مضمون هغه شروع کې د آیت نمبر 97 نه او په دوی میسی کې اس بار د رسالت کوي په دفع د نه اعتراضونو یعنی د نه اعتراضونو د مخالفینو د هغې د مشرکانو د منکرینو د هغې نه اعتراضونو جوابونه کوي او ثابتی دا ثابتی پہ رسالت دا پیغمبر علیہ السلام. وہ رہی قرآن کریم چکلا مسئلہ ثابتی نو پہ مختلف طریقوں سرا کلا پہ دلائل سرا دارنگی لکہ منویلی پہ اصول کی قرآن کریم پہ سلور طریقوں سرا اس بات دا مسئلے کے چکم آغا اصول دی جہتو اصول کم قرآن ذکر کئی توحید رسالت صداقت دو قرآن ایمان بالآخرت جہاد انفاق تنظیم او آداب دا اتو اصول قرآن بیانے. قرآن چکل دا اتو آن اصول ثابتی نو پسلور و قسم و طریقوں سرا کل عقلی دلائل کل نقلی دلائل کل وحی او کل پطریقہ دا قسم. دارنگی کل قرآن کریم دو مسئلی اس بات کئی پدف دا اعتراضون سرا دا اعتراضات و جواب کئی یعنی زکا جوابونه د داغه اعتراضات او داغه مخالفینو داغه جوابونه کول دا ضروری دی و جنی زکا چې داغه اعتراضونو جوابونه نشي نو خلق به پادشي په شکوک شبهاتو کې داغي په ذهن کې چې کم سوالات راغلي کم اعتراضونه راغلي د قران او سنت په باره کې د پیغمبر مبارک کداغي جوابونه نشي نو خلق به هغه خلق به شک شبه کې پادشي او د دین دغه مقصد نه دی. مقصد دا دی د قران او سنت چې خلق په مسله باندې پوي شي چې کوم حقیقت دی چغد توحید مسله را د انسان د ژوند مقصد هم دا دی چې خلق د توحید په مسله باندې پوي شي. انسان پیدا دی نه دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو حقیقت کې خلق په مسله پوي ول دي نو کله دا په درایلو سری درایل بیان کی خلق پوئے کی باغی مانی کله کله قرآن دا مخالفین و اعتراضونا داغی جوابونو کی داغی دا اعتراضاتو جوابونو کی و باغی باندی مسئلہ ثابت ہے چی داغی اغا اعتراضونا ختم کی داغی ذہن کلاو کی دارنگی داغی اغا جوابونو شی چی داغی ذہن کلاو شی چیر دا خبر دا سنوا سے حقیقت کی دا خبل شانتی وقت قرآن دی طاقت طریقہ کئی اس بات دا رسالت کئی مسئلہ ثابت ہے رسالت دا پیغمبر علیہ السلام او دا اصل کی دا ثبوت دا ثابت اول دا رسالت حقیقت کی دے دا توحید دا پارا تکا چیز رسالت ثابت نشی دا پیغمبر علیہ السلام داغی حقانیت ثابت نشی دا توحید بیانوں کی اصل کی پیغمبر دے پیغمبر کو اللہ را نگلیم دے دا پاری کلم چراغل پیغمبر مقوم دسوی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو. حالیو پیغمبر چھے قوم تراغل اول مسئلہ دا اعبدوا اللہ دا توحید مسئلہ تا بیان کردی دا مچھے پیغمبر مانے اعتراضو نہیں چھے ربی دا پیغمبر نگے توحید مسئلہ کو رسطو دا پیغمبر کو غاٹا مسئلہ دا د پیغمبر د رسالت ثبوت بیا داغی نمخ کی ضروری دے. نو دی وجنا دیدے کی رسالت د پیغمبر ثابتی پو داغی اعتراضون او جوابون کئی او دا حقیقت کی دے دا توحید دا مسئلے دا پار چاگر توحید مسئلے دا لار کلاوشی چی خلق دا توحید دا مسئلے منون کیشی مقصد دا لے سر کی دی وجنا قرآن دیدے کی اس بات دا رسالت کی پا دفت اعتراضون سرا چکم د مخالفین او اعتراضونه دی پر رسالت مانی او پیغمبر مانی پوش داغی جوابونه کئی. قرآن بیا مختلفی طریقی کئی دا کله د مخالفین اعتراضونه داغی جوابونه کئی کله کله قرآن اعتراض ذکر کی دایا ساتھ خدا قرآن کی رازی مثال قدر تیو میں بل جائے کہ ویم انشاءاللہ غبار انسان دیگیل شلا خبر زین کے واجب قائدی دی مختلف کرن کله به قرآن اعتراض ذکر کړی او دارنګه داغی جواب به هم ذکر کړی پاغه ځکی اغه الفاظ د اعتراض چې چا اعتراض کړی مشرکانو یهودو وغیرہ اعتراض به هم ذکر کړی قرآن او داغی جواب به قرآن په خپل ذکر کړی واضح. کله قرآن کریم اعتراض ذکر کی لیکن جواب پری دی کله داسې لکاغا داغی اگر سوال ذکر کی لیکن جواب انہیں کی نو مطلب دادے چی اگر اعتراض پا اگر سوال کی بتا داغی اگر جواب روازی قرآن دا طریقہ ہم کی کل کل قرآن کریم جواب ذکر کی اگر اعتراض ذکر نکی داغی نو تب اگر جواب نداغی اگر اعتراض روازی چی داغی اعتراض داو سیدہ کل دوانا ذکر شی کله سوال ذکر شي اعتراض جواب داغي ذکر نشي کله جواب ذکر کی اعتراض ذکر نکی او کله دعا ذکر کی دا طریقې کوي قران ځل تم دا کسه دا اوس اوس دې کې هغه اعتراض چې کوم داغي لکړم به اعتراض پر رسالت چرمن تازه کله منو چې تعالی وحی جبريل راوړي لہذا مونږ دا ځکه نه منو. هغه همیشه بشر راغلی دی نو مونږ ځکه تا نه منو. کدا بل فرشتي دا وی راوړی مونږ به منلی. اوس دا اعتراض په الفاظو کې نه دی ذکر، لیکن د دې آیتونو نه چې قرآن جواب کړی دی سکی. څوک چې دشمن د جبرئیل لې چې دا هغه سره دشمنی څه وجه نشته دی، وجه دا چې هغه قرآن راوړی. نو جواب څه شو چې د جبرئیل سره د دشمنی وجه د دې بل څه نشته؟ دا وجه نه ده چې کومه بیانې چې راغلی قرآن دغه وحی فشار راغلی دی که بلې فرشتې دا راوړی وې نو مونږ به منلې وې. دا خبره نه ده. حقیقت کې د دې دشمنی د قرآن سره ده. هغه اصل کې د قرآن وحی راوړي. که چېرې دا وحی د قرآن بلې فرشتې چې دی یادې میکائیل علیه السلام که بلې فرشتې هم دا وحی راوړی وې نو بیا به دوی دا اعتراض کوو. بیا به دا اعتراض په هغه فرشته باندې کوو څنګه چې اوس اعتراض په جبرئیل کوي. نو دا اعتراض اصل کې د دې په قرآن دی، په فرشته باندې نه دی. خبر کوئی چې نو قرآن دې دی کې هغه اعتراض ذکر کړی نه دی، لیکن مونږ دا هغه جواب نه دا اعتراض دا غیره هغه سوال را پیدا کړی چې بھئی د دې اعتراض داسې دی. ٹھیک شو، دې ته به خیال کوئ. نو دا اعتراض چې کله پتا کړی نو تا باندې هم کوي او دا به کوي ستا په استاد په دا د استاد استاد په باره کې تا ته به رستا استاد خنه دی. که دا استاد دې بل څوک که نه نو زه هم در سره ملګری شو مونږ هم، ځکه زموږ هم قرآن څه بدې خو نه شي. قرآن خو د الله کتاب دی بھئی، زموږ هم شوق دی چې زده کړو. پوه شي که دا استاد دې بدل کړي که نه نو یا دا استاد دې بل وي نو مونږ هم در سره ناست مونږ هم تاسو ملګرتیا کړې وه. نو دا ستا جواب به مه غوښتي لکه څنګه چې د جبرئیل په باره کې جواب وو. هغه جواب بستاو نه چې اصل کې د دې دشمني ستاسو دشمنی زما د استاد سره نه ده، بلکې ستاسو دشمنی اصل کې د قرآن سره. ستاسو زما استاد بدی نه شي، ستاسو قرآن بدی شي. که دغه قرآن چې کوم نن ما ته دا استاد بیانې که دا بل استاد وې تاسو ته چې بل څوک یادې چې پلان کې شي اوډینګ شي کوم دا قرآن په دې طریقه هماغه استاد بیان کړي ته چې کوم یادې نو بیا هم هغه استاد ستاسو بدی شي. ولې؟ ځکه هغه به قرآن بیانې کړه، حقیقت به وایي، خلق به پوهېږي په قرآن باندې. نو بیا هم د دې خلکو دغه اعتراض وو چې دا اعتراض در کې په استاد نه بلکې په قرآن دی، د دې قرآن بدی شي حقیقت کې. ولما جاءهم رسول من عند الله د دې دینا د آیتونو په اعتبار باندې دوی مئیسه شروع کیږي نن. پوه شئ دا څلور آیتونه مونږ ویلو د پاره د وصلو، ځکه د توحید راوړونکې دنیا ته د پیغمبرۍ پیغام راوړونکې د رسالت دنیا ته جبرئیل و. د دې وجې نه د پرې څلور آیتونو کې بیان دا چا راوړو چې د هغې تعلق د توحید سره مو او د رسالت سره مو. دې وجې نه د آیتونو منځ کې داسې راوړل چې هغه حقیقت کې آیتونه د اولی سی دي او مضمون پکې د دوی میسی دی. دا د پاره د تړلو د اولی سی او د دوی میسی. ٹھیک شو، نوی سبق دا دی زینا د آیتونو په اعتبار دوی میسه شروع کیږي. دې وجې نه د دوی میسه دعوه ذکر کوي په دې آیت کې، اس بات د رسالت کوي په دې آیت کې. ځکه دوی میسی مضمون هم دا دی لکه سن چې دا اول ایسی دعوی ذکر کرده و آیت نمبر 21 کی یا ایوها الناس عبدو ربکم. نو ذکرنگی دی دی دوی می ایسی دعوی ذکر کرده پدی آیت کی آیت نمبر 101 اس بات در رسالت کی. ولما جاءهم رسول من عند الله اور کرا چراغی دی در رسول نیوزی مشان پیغمبر من عند الله طرف دا اللہ نا مصدقن تصدیق کون کے دے لما دا کتابن معاوم چی دی سر دی دا غصا معاوم چی دی سر دی. ولما جاءهم رسول من عند الله اور کلا چراغ دی دا رسول نیو پیغمبر من عند الله جاءهم نمورات لگا یہود نسوارا وغیرہ. ولما جاءهم رسول من عند الله اور کلا چراغ ایدی درسون یو پیغا عظیم الشان پیغمبر من عند اللہ طرف ادا لانا مصدقن تصدیق کون کرے دماغ آگا کتابون ماہوں چی دیش ردی نبدا فریق من اللذین نبدا نو ارتاو کا فریق انی اوی ڈھرے من اللذین دا کسانونا او دل کتاب چوڑ پیشے اور دل کتاب ارتاوی کا یہ نیوی گردو ارتاوی کا وی گردو یہ ویڈانی دا کسان نا چورپڑشی ورد کتاب سیو گردو کتاب اللہ دا کتاب اللہ دا نا بدا سر دیکھا کوشی دای مفعول لے دا نا بدا فائل فریق کنگا او دا کتاب اللہ دا کی مفعول لے یعنی سیو گردو اگڑنی دا اللہ کتاب ارتاوی که وی گردو یہ ویڈانی دا کسان نا چورپڑشی ورد کتاب وی ورزو کتاب اللہ دا اللہ کتاب وراء دہورم رسو دا شاگانو لدینا شاعت او ورزو امام قردوی ذکر کئی دا سی نوا چه مطلب روای غص دا اللہ کتاب وی ورزو دا سی ننا کان بین ایدیهم کتاب دا اللہ پلا سنو کیو ولیکن نبض العمل بیه لیکن دا اللہ کتاب او ورزو په ادوار د عمل چې عمل یې پې نه کو لکه نن څنګه مسلمانانو حال لې وژي د مسلمانانو مکه حال لې لکه څنګه چې يهودو د نصارو يهودو د الله کتاب ورک تورات نصارو د الله کتاب ورک انجیل ننا دارنګي مسلمانانو د الله قران ورکړلې ده او قران سره د دې همغه شانتي معاملې ده د مسلمانانو نن لکه څنګه چې د تورات سره د يهودو د انجیل سره د عیسایانو وا چې صرف هغه د الله کتاب غنو چې د الله کتاب دی عمل یې نه کوو عمل دا دی چې ته په ځان کوې کې بیا په رښتو عمل وکې چې دی کله الله سو په نه دی چې په هغه عمل وکړو باځي بده کولې باځي بده نه کولې يهودو او نصارا د هغه د ذلت سبب هم دا وو قران کې ذکر د يهودو د نصارو داغه بد صفاتونو قران هغه پلیتې د هغه چې کوم قران ذکر کوي داغي ولې راغلي پای کې دا الله په کتاب باندې د عمل د نه کولو د وجنه چې سره د الله کتاب د الله کتاب غنو ایمان یې او چاو د الله کتاب دی دغه څنګه مسلمانانو د قحال نه سوا قران هر یو کور کېشته د الله کتاب سار امراو اخلی تلاوت جو کی مقام امراوالی تلاوت جو کی او نور واخلی وشی که تلاوت کئی آنا لیکن قور کی بقا مخا دا قرآن یو مصحف پروتی دا قرآن یو دا قبا پروتی یو کتاب یعنی قرآن بقا مخا یار قور کی غلاف بے دیتا اکڑی او دارنگی پا قور کی بے خیر ہوئی دی سر برکت رازی وشی لیکن دا قرآن راخ لینا چوئی پدی بانے زان پوئی گیا وکا راخ لیم صرف دے تلاوت دا پارا الفاظ دا پارا غالباً امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اغوی وی انزل الكتاب لیدبرو قرآن دا اللہ کتاب را لگلشیو لیدبرو جی خلق پدی کی سوچ او تدبرو کی پوشی لیکن خلق زو پر وجالوه لتلاوت لیکن خلق دا صرف دا تلاوت کتابو کرتو چلا بس سار یو سی بارا ہوا یا کسی بارا نہ ہوئی سورت یاسین کو بخا مخا ہوئی وی بودی صرف برکت راضی کور کی پکارو بار کی دا مقام نبار بس سورت الواقع ہوئی اغیر لازم اکڑی پزان تشبیہ دکی گی نو سورت الملک ہوئی وی نو بھئی قرآن خود صرف دیدی دا پارنو کنا سی دا تو قرآن پا تلاوت باندی داغی با الفاظ ویلو باندی برکت رازی بیشکا لیکن تو سوچ دی تو کچھ قرآن باندی او سڑے زان پوئے کی چھ تو قرآن درالی گرو مقصد داو کتاب انزلناہو الیک مبارکن لیدبرو آیات دی اللہ دا عظیم الشان کتاب میں تا تلو لگا پیغمبرا لیدبرو آیات دی جی خلق پدی کی سوچو کی پدی کی سوچ کول دا دا قرآن درا لگلو مقصدو دا اللہ ہر یو کتاب اللہ ہم دے درا لگلے چی دی کی خلق سوچو کی وليتذكر اولو الالباب او دې د پاتې خلک د دینه پندو نصیحت واخلي چې وای په دې کې الله سره ذکر کړی دي په دې کې دلایل ذکر شوی دي چې خلک په دې کې سوچ کی بر وګورا کته وګورا دارنګي په دې کې واقعیا ذکر شوی دي د بخوانو قومونو چې تا وګوري چې وای بخوانی ولی تباشیو عادیان سمودیان پوشی درود علیہ السلام کوم دشویب علیہ السلام کوم درود علیہ السلام کوم دا ولی تباشیو تباہی وجہ دا غی سوا پوشی بلا قومون چاگی قرآن کریم کے داغی واقع ذکر دی داغی دا تباہی قرآن کی چتہ دا واقع دعائی دا دلائل واوری دا واقعات واوری دا واقعات سے کسی ندی چیسا اگر دغو اندی کسی دی کہانیانی بس فرضی اندی چوایا بس خوند دیانا پوشی قرآن خلقو باز خلقو عقیدو قرآن کی جلاکہ میں کسی پوشی یعنی قرآن دا کسو کتابو گردو کرد یوسف علیہ السلام واقع بیان کی کرد بل تو کسی دغوی لیکن نو قران درار کړو چې کوم مقصد وو هغه مقصد خلکو ته ونه خو ده او بیا وای چې راوي چې لا دا وره د مسلمان نه یره وی په پلان کې دی کې د قران نسخه وسو ده ولا په پلان کې ملکی وای د قران راو او سو وی سو ده وایره په پلان کې دی کې د پیغمبر خاکی جوړ شوې دي د پیغمبر په شان کې غصاخي شوې ده وای نو بای که دیکن کیو گوری نو داگر چیسو کی که اگو کافر دے دا کافر نا خودتا ام دا تمکو دا دشمن نا بدس تمکے چاہ براسی او دالا پا مثال دا دبا سلام که و لگتا لیرخ سڑے ستا دشمن بتا دا دسی وی اب دالا دوڑی چے پانی کئی او دشمن نا خودتا ام دا تمکے چاہ گا بتا سر دشمنی اظہار کے پیو طریقہ مانی دا کافر فی الحال لکه دونه وس وکیږي چې هغه تعالی په دې زور درکې چې هغه د قران نسخه او سوزې د پیغمبر بشان کی ګستاخیو کی کله هغه وسو شي څونه چې د کافرانو وس کی تاسو ګورئ په فلسطین کې د مسلمانانو مثال نه چې باغی باندې وس کی لګیا دی وجنی دا په دې معنی مسلمانان زوري زور ور کوي په دې معنی چې دا چا هغه وس نه کیږي د وجلو نو اغی بیا په دغه طریقو باندې مسلمانانو نظر ورکړي کله د قران نسخو سو دی کله د پیغمبر پشان کی ګستاخیو کی خاکی جوړی کی کله یو سو کله بل سو مختلفو طریقو سره مسلمانان دردې په دې معنی تکلیف ورکړي خو غوړیا ساتي ک مسلمان په دغه بشک غوړیا ساتي دا مسلمان په دې ولې دردېږي ک زناکار دی ک شرابی دی کار سوک دی سودی وای حرام بکئی لیکن کلیمه ویله د ځان ته مسلمان وای کړه نو د قران بي عزتي نشي برداشت کولای د پیغمبر سره مینه ده کار څومره ګناګار دی لیکن د پیغمبر د پشان کی ګستاخی نشي برداشت کولای صحیح ده خو لیکن کا حقیقت کې دا سره دی خبرې ته سوچو کی چې وای د قران بي عزتي خو موږ مسلمانانو داغي نه زیاته کړی او کوی چو سره ځان سره سوچو کی او دا مال دا سوچ را دي چې سره قران د کینو د قران د ایتو نو اوري د دې مبارک جبې قران الله را لګره چلو قران الله را لګره دې د بارا چې خلک پدی کې سوچا دا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب د سوره ابراهيم اخري آیت ده الله قران را لګلو ها دا بلاغ للناس دا قران د تبلیغ کتاب دی دا به خلکو ترسه وليعلموا انما هو اله ولينذروا به او دا قران دې لپاره الله را لګلو چې په دې باندې خلک وېره ولې شي وليعلموا انما هو اله واحد او قران دې الله را لګلو چې دې کې چې کوم مسله ده لا اله الا الله د الہ حکم الہ واحد جیو الله دې تروا دې مشکل کشا دې د توحید دا مسله چې خلک پدی پوي شي خلکو د الله دې کتاب تبلیغ وکا چې خلک پدی مسله پوي شي او دارنګ دې الله دې کتاب تبلیغ دې لوکا وليتذكر اول الالباب دې لپاره چې خلک د الله د کتاب نه نصیحت واخلي. قران الله را لګلې ده د نصیحت لپاره. کوم پلار بچی ته نصیحت کوي کنه یا مشر کشر ته نصیحت کوي؟ زمونږ رب مونږ ته نصیحت کوي په قران سره. دا بډیر بدبخت نه دی چې د مشر نصیحت ته غوږ نه دی. مونږ وایو کنه چې سره د مشر خبرې د غوږ نه دی، نصیحت ته غوږ نه دی، نو دا غو مخې ته بدش ناکامي راځي. دې وکنه مو کامیاب نشي چې د مشر هغه نصیحت ته دی غوږ کې نه دی، یا د مشرانو دا غالاتونه نصیحت وانه خلی چې کوم مشرانو کوم حالات تیر شوی دي په تاریخ کې په مسلمانانو، چې دې دا غیر نصیحت وانه خلی جمی مسلمانان چې یو وخت کې دونه پوچه ته باندې روانو په عروج باندې په بر روانو وشي کافر بد یرید، لیکن دا څه سبب چې مسلمانان په خط روان شو په زوال باندې او کافر پر راضی حمله کوي، کافر پر دباو اچي او مسلمان وشي دې دا کافر نه یریږي، کافر باغ د خبره چې په دنیا په بل ګډ کی او هغه چلته نه غو کی دې دلته په دلته په یره شي. نو دا مسلمان دا ولی دونه کمزور شي؟ دا ولی حقیقت کې چې موږ د الله د کتاب بې قدری وکړه وشي. قران وی وما قدر الله حق قدره، او دې تعظیم اونکو د الله مناسب تعظیم، یی د الله قدر اونکو د الله د الله قدر نه کول څه دی؟ د الله د کتاب قدر نه کول لسل وشي. د الله بی قدر د الله د کتاب بی قدر د اصل کی، او د الله د کتاب بی قدر د الله بی قدر دا دل مسلمانانو د الله د کتاب به قدرې کړه دا عزت ولنه دی ور کړه وایي چې سره تا د عزت نه درته سوچو کې خبره ده دا د الله کتاب دی کنه، نو چې سره ستا قدر نه کوي ستا عزت نه کوي نو تا غزه د زی ها ته به دا غسري عزت وکي چې څوک ستا عزت نه کوي ستا قدر نه کوي ایسا چې کوم دی کې عزت نه قدر نه وشي. نو غزه ته تزین دا غزه په طرف ته ګورین نه، نو دا سوال چې نن موږ د الله د کتاب به قدرې کړي دا، نو الله به موږ ته څنګه عزت په نظر وګوري، موږ به الله څنګه عزت راکړي؟ دا کتاب چې انسان په لاس کې واغس عزت بن کیږي باور شاه دې لګرسم چې صحابه کرام عزت بن شي. اعلان کې د صحابه ژوند د قران نه مخکې وګوري او د قران نه بعد وګوري چې د صحابه ژوند څنګه وشي. نو کنن دا وی چې نو خلکو پلانکی زه کې د قران به بیزتی وشو د پیغمبر په شان کې وستا تو شو ته به تو ورته د قران سم نه قدر کړې تاسو ګوره چې کوم دې کې قران درس ترجمه کی زمون پرې راځي بهر دې کې مثال جمعه کې مولا سیم کوي وای چې چې سره ترجمه به وای ساده هیڅ بنه وای نور ډېر خبرې هم بکې نه کوي وای زه کوم دیر کم تر مولیان بای چاگی بداو گواری چا خلق پا قرآن پوش این مولانو گواری دا اگر بای چه مگر بس ما تا چودو مرناس دی او چیزو تا سیم بچه ما تا وقت دی بس ما تا یو حلقه جوڑی وشی نو سره دی چا آگا مولا چی دا آگا خلق پا تا بمانی چلی دا مختلیانو نو تا جمعان کی جی تا حلق اس پا یو زیر آتی ریدم پا یو جمعان کی درس کی دا اس دمانده نمک نو رشمار یوسف کسان اگا مولی سے تناس جمعہ کی جی کچا درس کو کوشی یا پہ بیزر کسان یا پہ نس کسان ہو آلان کے جی جمعہ ترازی نو جمعہ کی وقام اگا در شروف بیزر سا پہ بیڑا کی اور پوڑی جمعہ تو کوشی نو درس کی رشمار پیزر پک نس کسان ناسی اما اگا مقتدیانو کی لیکن جی جمعہ مانزتین شی بھائی جمعہ ڈک شی نو دې خبر نه اندازواري زموږ مسلمانانو چې موږ موږ د الله حکم غړلې دې چې دا د الله حکم دې فرض دی د څه نه موږ د الله حکم دې فرض دي دا موږ اهم غړلې دې کړ چې دا د الله حکم دې دا قبول دي خامخا کزر دې خې او کبدي ګروږي کنا جوړې کې وې لیکن قران موږ اهم نه دې غړلې دې خبر نه اندازه وانی موز مونږ اهم ګړلې پینځه وخت داغې د پاره مونږ ټیم وبازو د شپې ودو چې سار چې کوم د موز ټیم دی پوه شي خامخا هغې د پاره پاسیږو بل ته م وایو چې لږ مونږ اودس کوه کتاب چې ته مسلمانونه دی چې خلق پړې د قرآن ترغیب ورکړه چې بھئی قرآن دا الله کتاب دی قرآن الله را لېږلی دی د پاره چې خلک په دې کې سوچو کې په دې ځان پوه کې تا اوسې ته مسلمانونه دی د قرآن په باره کې داسې خبرې کوم کې افسوس خبره نه ده ډېره د افسوس خبره دی سړی ځان لکینې دې خبره باره کې لږ سوچو کوي چې سړی ځان لکینې چې بھئی زمونږ د قرآن د پاره مونږ څوک کړل د الله د کتاب د پاره جزا الله ته مخامخ ودرې ګما د قیامت پر ورځ باندې الله مانه ته بوس بچبی تا زما د کتاب د پاره سو قرباني ورکړې دا سې کړې دي ته به الله له سره جواب ورکې لږ سوچو کړې خبره ده ځان تا غ منظر یاد کاغه وخت یاد ک چې کله به ته د الله مخې ته ودرې او تا نه الله ته بوس بچبی تا زما د پاره سې کړې دي نو جسے جواب ورکے لگ تیار کزانا غیتا بیا ذکر دا یا ساتھی دا اللہ دربار گورے دا عام دا دنیا دا بادشاہ دربار ننے گورے قرآن ہوئی پوچھے سورت المومن کی راضی آیت نمبر 14 غالباً 14 دے 16 دے نام سرے التوئی ہوئی مفسرین ذکر کے دا آیت دا لدن راندے ہوئی تا قیامت قرآن بٹول ولاڑی پیغمبران دادم علیہ السلام نوالی تر قیامت جسم نہ پیدا شوی دا خلق پوشی بادشاہان فرعون گونتی دا نمرود گونتی دا ټول خلق بولاڑی پیغمبران بولاڑی لوی خلق بولاڑی دا غی امتونا ټول بولاڑی تر قیامت جسم نہ پیدا شوی اے او ټول پوشی اعلان بوشی لمن الملک اليوم دا چا اختیار دینن رزی ټول بغلی ولاړی پیغمبران بغل نشي کوله نور خدا پرې نو شوق بعد اعلان وشي لله الواحد القهار خاص د الله اختیار دی چې आवाज دې زور اور دی وشي نو باغ اورس کی چې زور اور ذات اب حساب کوي نو هغه بس جواب ورکې د قران مبارکي لګدي ته سوچو کا نوکه سره دا وی چیرې پلان کیده کې د قران بیزتی وشو د پیغمبر پشان غوسه به د قران به قدري بیزتی خو جن مسلمان څو نه کوي لګیا دې په دې وخت کې دارنګي د پیغمبر څو نه به قدري او بیزتی زموږ مسلمان کوي کافر نه کومک دا تا ما ګوله کین مسلمان ته ورا چې به جون کې دوه ګوره د پیغمبر کومه طریقه باندې د عمل وکړه شکر صورت د پیغمبر د شکر نه خلاف دی پوښې باز خلک یې وروي وایي ګیره داس ګیره کې خو دین نه وي نه وایي یا ساده ګورا یو عمل داسې چې کله یو پیغمبر سره خاص یو پیغمبر کړی هغه عمل بل پیغمبر مثال نه دی کړی تکه بعضی طریقې تور طریقې چې د بعضی پیغمبرانو سره وي یو پیغمبر هغه طریقه وا د بلغه نه وا پوښې د کوم مثال روزه ده روزه فرض ده پټونو متونه کې دا وا پوښې لیکن د روزي چې مخ کې کومه طریقه واغ ازم په امت کې نه ده ورغوي نو یا ساتي بعضی طریقې بعضی عمل یو سنت طریقه ده پیغمبر هغه د بعضی وا د بعضی نه وا لیکن یا ساتي ګیره چې دا داسې یو سنت ده د پیغمبرانو چې دا د ټولو پیغمبرانو ده دیو جنا وی دا عمل د سنت لیکن دا د فرض درجه ته رسیدل خدای ساته د فرض درجه لري ونی دغه د ټولو پیغمبرانو طریقه ده وایي نو شکل د پیغمبر د شکل نه خلاف کبغم کیو ګوره دا طریقه د پیغمبر د طریقې نه خلاف پیغمبر دا خیراتونه کړی دا ته چې کوم کې دا ولی دوی می درې می دارنګي د پخادي کیو ګورا د پیغمبر طریقې نه خلاف ډنګ ډنګ کې لګي او غوبل جو کړه جندونه یو دارنګي الکانو جن کې او خزي کډ وړي دا طریقه د پیغمبر وا په کاروبار کې ستاد وکدا کم تول کې پناب کې کم شې ور کې ملاوټ کې دا د مسلمان طریقو دا د پیغمبر وا تاته چې څه کې وېد پیغمبر بيزتي خو وېد پیغمبر بيزتي خو چې مسلمان شو نکې پرن سباوت کې دا به کافر لانه کې د پیغمبر چې کومي طریقې له اکثر طریقو باندې خو هغه عمل کوي پوهې حالانکه کافر به یو شبې ده غي لیکن کدا څو غري دروغ نه ځان ساتي پوهې شي دا مخلوق زين داغي داسې چې دروغ نه وچې څو دروغ وي هغه بدې شي دا یې دوکه نه کوي دوکي کول نه چې کوم سره دوکه کوي هغه داغي بدې شي حالانکه دا صفاتونه په مسلمانانو کې پکارو نن سبا چې مسلمان څومره دوکه کوي په هر لحاظ سره پوهې نوې د پیغمبر یا ساتي د قران د زده کړې واده د قران د خودل واده الله د علماو ناغسي دا د کلنګي د زده کول واده الله د امت ناغسي دا د عام خلکو نه کدي په دې صورت وګوره سورت آل عمران اخیری آیتونه دی 187 نمبر آیت ته یو څه لوه اتیا دی بسی سورت دی سورت آل عمران سلور بسی بارا 187 یو سل او آتی آیت دی یو سل او آتی وَایتَ قَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ او یاد کا چکرہ چاگت سی روا دا اللہ دا کسان او دل کتاب چور رشے ورد کتاب علماء اللہ دا علماء نا خصوصا وعدا غستی دا لَتُبَيُّنُ نَوْ لِلنَّاسِ چقام خواہ بیانوی بلا اللہ کتاب لِلنَّاسِ خلقو خلقو تا لِلنَّاس عام خلقو تا علماء نی دی ویلی چطب علماء تا ویوی قرآن دا دا علماء کتاب دے بایی دا علماء کتاب پا کچھا راوستے قرآن دا ٹولو کتاب دے پوشی ہا دا علماء ڈیوٹی دا دا چی دی بے بیانی دی ہوئی دینا دی آیت دلال نے غالباً ابن کثیر ذکر کئی اگر وہی چی سن چی دا علماء نا اللہ وادا غصی چی دے بے اگر وہ بیان کے دا اللہ دا کتاب غمدک کرنگی دا وادا دا مخلقنا دا امیانو دا چی دی بے دا اللہ کتاب زدہ کئی خبر کوئی گئی زکا علماء بے بیانی چاہ تا خواہ مخلقو تا بے بیانی کرن نزدہ کول پا مخلقو لازم دی ولا تختمونو او نم پٹوئی دا اللہ کتاب بیانوئی بے پٹوئی بے نا فنبدو ورا ادوریم نو وزو دی دا اللہ کتاب سچاگانو دینا نو مو بھی کرن وزو لے کوئی نو پوشی غرزول نو بلکه غرزول داو چې پاغي باندې ځان نه پوي کو عمل نه کو وشت او دا واده غره د هر یو امت د علماو نه الله دا واده غستیو دا کړنګي دا میاں نو د دې امت د علماو نه دا میاں نو دا واده ده ها چې علما می بیان یې او میاں عام خلک بو د کی زکې می فن بذو ورا ذورم نو جو دي دا الله کتابو سجاګان نه نه وشت او به سمون کړیلا او غره کپ دی ما دنیا لگا دنیا پی اوچو غور اکڑا یعنی دنیا واغسا و قرآن رسو پی اوستا یر که قرآن بیانو و بیو مدرسو لچندن را که بی مدرسا زوری خونه و ایدا دین خلا گانی دا سنگو ایدا دین خلا دا چی دا اللہ کتاب بکی نخود لکی گی وشی دا اللہ کتاب خود لکی گی صرف دا دا غره پارا سفردی طور پا کار داو چیم اولی دا اللہ کتاب دا خود قرآن چې په قران په یو کولې کال دعا پوهې او بعد دا غینه د نور کتابونو په دې نه دا بلا بیا خو ځکه قران اول له قران باندې اول پوهه کا چې بزده کې څه شکوک شو باندې چې قران ځکه یا ساده خبره دې ما تاران کې موږ د مدرسو خلاف نه وي چې د سر فینال کوڅو سر پنه هو ځکه ځکه دې بالکل سن ده منځ کې دا فقې دا څور ځکه ځکه دې یو فنون دي وای شي زکای دې لکه څو ډیګری نه دي کوا چې څو نه کې په اسلامیات کې او په ساينس کې کې او کار سره کې کوا خو نه کې نه نقصان دې دای ښا چول دې قران اونې به نور دغه کتابونه دي دې دې نقصان دا دې چې بیا چې کله دا وسره دا چې سر بنه وی ویلی چې او فعل دې او فاعل دې او مفعول دې لا بد شي لا بد شي نقصان دې چې کله دې قران لولي قرآن کریم گوئے دا قائدو نا بالا دے پا قائدو مانے دا دا ربی جراکی میں قائدی دی کنا دا جوڑشی وی دے دا قرآن نا زکر دا گرامر کو جوڑشی میں باند کی دے دا صرف نا ہوا فعل فاعل او موده کو بعد کی جوړ شوی شی نه دی نو دا قواعد هغه څه چې ویلي د قران نه ته ګوره کوم شی چې اصلي نو ته اصل په هغه دغه باندې متلا هغه باید کې هغه کافی دی اصل په نقل باندې متلا ځکه دا خو نقل دی د قران نه هغه څه شوی دی تر نقل په اصل وتلا په ورغوي کستا یو قاعده چې وایي د قران کې غدا د لفظ داسې دی او قاعده کې غدا سي دی نه به خپل قاعده دي سمکا قران کې دغه مګو کې را قران کې غلط دی نه نه ته قران چې کوم طرز دی د ګرامر دا چې کوم ګرامر لیکل شوی دی دا ربې نو قران کریم دا غي ندي رچت دی وایي دیو جنا د عربی په ګرامر باندې قران باندې وایي دیو جنا کوم خلک چې دغه شی مخ کې وایي هغه دې چې کله د قران لوستل کې نو هغه پکې بیا غلطي کې چې ما خو ویلې دا سې دیو قران چې خدا سې دی دیو جنا و قران وایي په قران دا وایي کا دوا درې کالا چې څونه به ته خواريو کې وایي هغه وایي بیا بعد کې چې څونه دی وس کې نو بیا به خطا کېږي نه ته قران دی اور نه و اور کی دا شي نو وي نو بیا په قران کې غلطي خطا کېږي بچبي ا اته که شکوب شو بات پیدا کوي استاد دې مونږ سره اکثر به شي یو واقع دي کوي او یو امیر لاره او هغه ته چې قران چې زه بصوره وخت قران زده کوم وي په یو کال یو کال نه وراره یو دوره تا که 40 50 ورځې چې کوم دوره و وي په یو دوره کې مطلب او ما دې کې ملازم نه شو که هغه ته پوښتنه کوي زه به سونه وخت زده کوم وي دریو کال کې مطلب دری دورو کې که یو کال را دی به بل کال را دی بل کال را دی دری کال به زی را دی نو ورته تاسو کوی چې دا می دې به په یو دوره کې ځکه او زه پدریو کې وای سم کې داغه د سر تختې پا کړ پای کې نو سنشت دی مزګه ته ځکه ما خبر کوم هغه وای چې بالکل دا خبره ټیک ده هغه و بغي وي امن نه اوسه ده هغه به منی لیکن ستاسو کوم د سر تختې داغه غند شي ویل او بس ستاسو شکوک شو بات ختمو وځي ستا په ځکه چې تا قائدی ویلې دي سر بنا هو دی ویلې دا منطق ته ویلې او قران کې په بعضي الفاظ بعضي نه داسې راشي هغه به ساده قائدونه خلاف وي نو ول به په خامغه صاحب شکر علي چر دا خو دې نه په کار دې شي په کار یو کال به پتا خوري کو ستا شکو شو بات وخت مو په دې کال باندې به ستا هغه تکبر ځکه تا سره بدی تا چې دا کوم شنو ویل تا کې لک تکبر راغله تا ته ځان لوی ملازم له خوځو خو عالم ما نو په یو کال باندې مزه ستا تکبر ختمو نو په درېم کال باندې مستا د زړه هغه تختې چې د پادشي وي د شکوک شو باتو نه هغه تکبر باندې ختم شوی ځکه قران خو تکبر نه مني کنه ته قران د الله کتاب دی او تکبر خدای الله صفت دی نو په درېم کال باندې بس ټکه تا پورون خلی او تارنګي ته په الله کتاب زکلش نو مولا صاحب چې دا اول زده کی او بیا قران زده کی نو یا ساده دی قران نشي زده کوله دا خبره یاد دي تجربه کړم او ساده محترم دا کومه خبره کړې دي د کاري کرخه کړه واقعي هغه مولا صاحب قران نشي زده کوله دا چې سر په نن ویل دي اول کې او بیا بعد کې قران زده کی دی نشي ویل عام سره به دا غو نظر کوي په قران باندې دې تجربه پیدا شو زمون دي سمرا الحمدلله مرګي دي کوشي دا کوریا زم ما ول نه وي وره مونږ دغه شي خلاف نه چې سره زکه زوم اکثر مرګري قران دکې نه سره قران یې به بعد دانی نه لګیا دی اوس او خپل کوشش کې د خپل وس مطابق ته ټوکې لګي او زړه پر کوي کوشي زړه پر ورته را ورته کو هغه سا خو خدا مثال یو شوټي 800 نه لیدو دا غره پاره خو څه دا نه نه چې هغه به د ساينس کتاب ورانی نه ګوري به دا خو د شوق په ورته چې وایته د ساينس کتاب راوړل او ځان به پوهه ضروري خو نه چې ته دې په ډیګري وکې ډیر دا چې خلک باندې دي چې هغه به د ساينس د سره نه ویلې نه وایي نو په سکول کې استاد هغه لاندې غالبن ماستر ریکارډ په پښتو کې غالبن به سره باندې انګلیش کې مخه پرې کې نه وایي ماستر کړو په پښتو کې او بل ته منځ ته بیا انګلیزي په دا نو بازی دا سکا لکی چا گئی تکڑی پوئی کی پاغسیز باندی اگر پوئی منگ ماخ پر از مای اور آرادے اگر آرے بنا ان بی اے کردے دا اور ان بی اے نبادی بیا پولیس گرسان غالی بن پائی کے ماسر کردے دے انگلیش کے سر اوے لینے دے لیکن اگر سبکی چکم انگلیش لکا ماسر کول پر انگلیش کے اگر سر اوے لینے کو لیکن دور کٹیو آرے نا ماشاءاللہ دا غزین بدیشنز باندے خو نو داس انگلیش ہوئی چتا سره مثال دو سره کینه او انګلیش سره وای ته دا نو چې دا پښتون دی یادا یا که مثال کو اردو وای مدا سی بل واضح ہے وای پوه دی چې دا معلومی کې عمر چر دے پښتون دی انګریزی پر سره دا سو چې دا او شکل نسب رو صورت هم دا سی انګریزان اون دې تکسبین دی ماشاءالله نو په پیګه نه بم نو نو نو اون سبا شکر کیږي څنګه او واه حال لکه مطلب دا دی چاګه سره نا ډیګری میګری انګلیش کې کړی نه لیکن وړو ته دالې سکول کې سبق خي پرایمری سکول په غالبن ټیچر دی په سرکاري سکول کې په مطلب دا نه ضروري نه دا خوشنا پورې نه چې ته سونه زدا کړه کې وای شي هغه دا پورې دا خو لیکن د قران د پاره دا غزونه ضروري نه دي که څه ته قران د پاره دا غزوی بنو چې اول بداوي مو بیا قران بده بغل فهمه کې پروت دی اور کوئی او جو سره دا وی چرا اسیز د کوما نو القران بیا هوا با داغی نه بیا ز دکوا کی سور ز دکی سون دن نو ورسی پکی کوا کوشی او قران اول ز دک په قران اول ځان کوی ک قران باندې خواریو کا د جنو بت آسان شي قران کی نام کمال دی ته قران دی اول لیو دا بعد کی ته ان شاء الله وخت دا سی آسان بیا چې ته وره تا ته بدلی چر دا هوا کی وا قران کی ویل دوستان نے یو ویدلو زموږ ډیر داسې مزلو اکثر زموږ استاد محترم چې باول کې دا مونږ کړه دا سکیرا سو مونږ نه پویلو ګری جوړ ما چې دا صحیح وجه کومه قاعده وي اوج نو چې ته مثال هغه قاعده چې استاد محترم وي نو بګو چې واقع دا باول کې چې باندې مونږ دی راځي نه نه پویږي پاره باندې نو استاد محترم ته وایي دا مونږ اکثر تاسو باندې غوږ کې قاعده ما ایدو وایو دا کې الان زموږ کوشش دی چې اول یو نو وایي چې وای باندې کې ضروری لکم داغینه بغیر کیږي نه کنه وایي نو کوم څه دې نه پاره چې تاسو به پوه شئ ته قران کې داسې خبره مراد دي شي خو ضروری نه خو څه دې پوه ول د پاره موږ چې لغایت آسان شي وایي بهر قران اول له قران اول له قران زکه بعد داغینه چې تلون څه زکور غواړي کوه خو هر کو د الله کتاب رسو ورزو او نور ژوند له زور ک قران ته پاتې شه د کا د یهودو د کا د عیسایانو نن ګورې قران څومره غندونه د یهودو ذکر کړی دی وای شي نبذ فریق من الذین وګورځو یو ډېر د کسان نه جوړ شو ورته کتاب وی ورته کتاب الله د الله کتاب ورا ادور مستو شاګان دینا کان نه لا علمون تو وای چې لا علمون دینه پوی یہ تو چې دی جاهلان دي جاهل ورته وي جاهل اے دا الله کتاب ورکړې شو وو لیکن دا الله کتاب روسو ورځو نو جاهل لیکنا جاهل بدا سي او کار کې چې دا الله کتاب پښا ورده وش ولما جاءهم رسول من عند الله اور کلا چراغ دي دا یو زی مشان کتاب طرف دا الله نه مصدق لما ما او تصدیق کوم کې لما دا کتاب ما او چې دې سره دي نبذ فريق من الذين یعنی پیغمبر منل پد باندې ایمان راوړل دا غوره ساو کتابونو تصدیق دی غوره کتا جو دا پیغمبر اون منل نو ساو کتاب چې تاسو ویل شو چې خپل پیغمبر برازي نو تاسو خپل کتاب باندې دا ایمان نه سره نه اور کلا چراغ دې ته دی مشان پیغمبر طرف دا الله مینه دلای طرف دا الله نه تصدیق کوم کې لا کتابونو جوړی سره دي نبذ فريق من الذين اور ارتاو کو ور جو یو ډېر دا کسان نو د کتاب جوړ کړی شو د کتاب وی ور جو کتاب الله د الله کتاب ورا دونه مستو شاګان دینه کان نو لا علم تباش لا علم دین پویږي تباش دا جاهلان دي